İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecma'in. Emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, uzun bir dönem oldu ki imanı koruma konusu üzerinde duruyor idik. İnşallah bu sohbetimizde bu konuda son sohbetimizi yapmış olacağız. Ondan sonra da acaba mükellef olan şahsiyetler nelere dikkat etsinler, nasıl eğitilsinler, onlara neler anlatılsın ki imanlarını korumaya başlasınlar ya da korumaya devam etsinler. İmanlarını, akidelerini koruma altına alsınlar. Bunun için de ciddi bir eğitim gereklidir. Daha sonra da bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Malum olduğu üzere İslam toprakları bir asırdan beridir şirk ve küfür ile hükmeden zalim egemen tağutların hakimiyeti altındadır. İslam'ı kabul etmeyen, İslam'ı bir daha dirilmesin diye tarihe gömmeye çalışan, Müslümanlara, müminlere alabildiğini eziyetler, zulümler eden egemen tağutlar asla istemezler ki Müslümanlar dinlerini gerçek veçesiyle öğrensinler ve onlara gerçek İslam'ı kesinlikle öğretmezler. Öğretmek isteyenlere de karşı çıkarlar, onlara müeyyide uygularlar. Çeşitli zamanlarda çeşitli yaftalarla onları gündeme getirir. Kimi zaman gerici der, kimi zaman yobaz der, kimi zaman yasa dışı örgüt kurmuş der. Müslümanlar bir Müslümanın evinde oturur, onu ziyaret eder. Bu arada Kur'an'dan, sünnetten, hadislerden, fıkhi meselelerden, akidevi meselelerden bazı meseleler gündeme gelir. Onu konuşurlar, onu dertleşirler. Birileri tarafından bunlar yasa dışı hareket ediyorlar olarak gündeme gelir. Hatta zaman içinde özellikle işgal edildikten sonra İslam topraklarında bu konuda çok kanlar aktı. Çok müminler şehit edildiler ya da birçok zamanlar tutuklu kaldılar. Daha sonraları da biraz serbestlik verir gibi oldular ama bütün meseleyi kendilerine göre ayarladıktan sonra. Her zaman olduğu gibi, sanki 2000 yıl önce Roma'nın hareketi gibi. Roma malumunuz İsa aleyhisselama, Zekeriya aleyhisselama, Yahya aleyhisselama iman eden, İsa aleyhisselamın getirmiş olduğu şeriata tabi olan, yani İslam'a tabi olan, çünkü bütün peygamberlerin getirmiş olduğu din İslam dinidir. Akideleri mutlaka bir. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, yani ilk peygamberden son peygambere akidede, tevhidde hiçbir değişme yok. Ancak zaman içinde Rabbimiz Azze ve Celle kullarını çeşitli şekilde imtihan ettiğinden bazı şeyleri haram kılmış, bazı şeyleri onlar için helal kılmıştır. Şeriatlarda bu yönden değişmeler olmuştur. Ama akidede hiçbir değişme yok. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin aynı nübüvvet ve risalet ailesine mensup olan kardeşler olduğunu da beyan buyuruyorlar. Ve yine ayet kerimelerde bütün peygamberlere iman ederler müminler ve onların arasını asla ayırmazlar. Roma önce İsa Aleyhisselam'a iman etmiş olan müminleri, kardeşlerimizi alabildiğine işkence altında tuttu, zulüm altında tuttu. Onların birçoklarını şehit etti, birçoklarını sakat bıraktı, birçoklarını bulunmuş oldukları yerlerden hicrete zorladı, onları yurtlarından çıkarttı. Böylelikle devam etti ta ki Pavlos ya da Panos denilen Yahudi'ye gelene kadar. Dini onun ve onun gibi Belamların ya da Samirilerin eliyle, fikriyle, diliyle bozup gerçek İslam'ı Romalılaştırdı. Roma'nın maslahatına, menfaatına, kanunlarına aykırı düşmeyecek bir hale getirdikten sonra görüyoruz ki Roma imparatoruyla beraber din diye gündeme getirdikleri, hakla batılı karıştırdıkları, işte o zaman İslam'dan çıkarıp da ismini Hristiyan koydukları inanışı kabul ediverdiler. Hem de baş tacı yaptılar. Başta kral bu anlayışa boyun büktü. Çünkü din ismini verdikleri bu anlayış, bu inanç, bu amel Roma'nın hiçbir menfaatine aykırı değildi. Aksine insanları onların menfaatine uygun bir hale getirdiler. Dün Roma'yı ve Roma'nın hükümlerini, kanunlarını, şirk ve küfür olan anlayışını reddeden, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti olduklarını beyan eden müminlerin torunları birdenbire Roma'nın hükümlerini kabul ettiler. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya diyecek bir duruma geldiler. Ve 20. asrın ilk çeyreğinden sonra İslam toprakları işgal edildi. İslam devreden çıkarıldı. İşgal edilen İslam topraklarının üstünde tek bir devletten 47 devletçik gündeme geldi. Bu devletçiklerin her birisi dışa bağımlı olmak üzere sömürü ülkeleri halinden ortaya çıktılar. Egemen emperyalistler işgal topraklarını geri gitmek üzere hareket edince, işgal topraklarından, İslam topraklarından geri çekilince yerlerine kendilerinin hükümleriyle hükmedecek birer tağut, birer uşak bıraktılar ve geri çekildiler. Hatta bazen öyle oldu ki o bölgeye kendi yerlerine sömürü valisi olarak bıraktıklarına karşı da sanki yenildiler. Gerek masa başında gerekse bazı cephelerde sanki yenildiler, yenilmiş göründüler ki insanlar onların yerine o ülkeyi küfür ve şirk ile yönetecek, o beldede İslam'ı yasaklayacak o kadroyu kahraman olarak kabul etsinler diye. Ve bir asra yakındır ki İslam topraklarında iman mahkum edildi, akide esaret altında bırakıldı, İslam tamamen sosyal hayattan soyutlandı. Tekrar sosyal hayata müdahil olmasın diye havada, karada, denizde nöbet beklenir oldu. Bunun için ordular tanzim edildi, emniyet güçleri harekete geçirildi veya savcılar, hakimler bu iş için çalıştılar. Hala da aynı titizlikle, aynı şiddetle çalışmalarını sürdürmektedirler. Peki ben Müslümanım diyen halk bunca esaretle, bunca zillet içinde dini nereden öğrensin? Gerçek İslam'ı nasıl öğrensin? Kendisine kim anlatsın? İşgal altındaki İslam topraklarında din adına gündeme gelmiş olan kurumlar, ki birçok yerlerde Diyanet İşleri olarak bilinen kurumlar, mevcut egemenlerinin anlayışınca dini bir panos düşüncesiyle veya titizliğiyle, vazifesiyle mevcut sisteme uyarladılar. Mevcut sistemin herhangi bir zararı, ziyanı gündeme gelmesin ama aynı zamanda İslam'da sanki yaşanıyor, sanki biliniyor, sanki İslam'ın gereği buymuş olarak insanlara anlatmaya çalıştılar. Ve insanlar da ister istemez başka çare bulamadılar. Tek bilgilenecekleri kaynağın bu olduğu gündemdeydi. Onlar buna mahkum edildiler. Ve İslam adına İslam olmayan birçok şey ortaya çıktı. İşte öteden beri gündeme getirmiş olduğumuz imanı koruma konusunda çokça anlattık, delillendirdik. Ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, müçtehit ulemanın içtihatlarından ve sosyal yapıda yaşanmış olan, gündeme gelmiş olan meselelerden açıklamayı gündeme getirdik. Ve işgal edilen İslam topraklarında İslam öğretilmeyince, İslam yasaklanınca, beş emniyetin beşi de tamamıyla mahkum edildi. Din emniyeti, can emniyeti, akıl emniyeti, nesil emniyeti ve mal emniyeti ortadan kaldırıldı. Nitekim önceki yıllarda yine bu mikrofondan dinleyenlere bu beş emniyetin mahiyetini uzun uzun sohbetlerde izah etmeye gayret etmiş idik. En önemli mesele iman ettikten sonra imanın korunma meselesiydi. Ve her müminin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğiydi. Önce imanı ilkeleriyle, delilleriyle, kaynaklarıyla öğrenecek, ilim edinecek. Nitekim Muhammed suresinde Rabbimiz Azze ve Celle mutlak bil ki, iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur buyurur. Müfessirin, ulema buna çok dikkat çeker. Allah bilmeyi la ilahe illallah'tan önce almıştır. Fe'alem la ilahe illallah'tan önce gündeme gelmiştir. O halde imandan önce imanın ilkelerini bilinmesi gereklidir. Delilleriyle, kaynaklarıyla ki buna tahkiki iman diyoruz. Tahkiki iman, hakiki imandır. Her ne kadar taklidi iman içine şirk ve küfür karıştırılmadığı müddetçe sahibini cennetlik kılabilecek bir anlayıştır. Fakat sahibi imanı tahkik derecesine çıkarmadığı için, yakin derecesine ulaşmadığı için günahkar kabul edilmiştir. O bir kabahat işlemiş, bir suç işlemiştir. İmkan sahibi olduğu halde niçin imanın delillerini öğrenmedi? Delilleri öğrenilmemiş olan iman kalpte yer edinir. Elbette ki küfür ve şirk karıştırılmadığı müddetçe o iman zerre miktarı da olsa mutlaka sahibi için faydalıdır. Ama her esen rüzgara kapılacak kadar hafif bir hale gelmiş olur. Bunu kuvvetlendirmek için önce imanla ilgili bütün akidevi deliller öğrenilecek, kalp bundan mutmain olacak, sağlam olacak ve rüzgar ne kadar şiddetli eserse esin, ne kadar fırtına olursa olsun, ne kadar boran olursa olsun kesinlikle artık onu sarsamaz. Ya demek ki öyleymiş. Allah Allah, biz böyle bilmiyorduk. Şimdiye kadar yanlış bilmişiz. Subhanallah, bu nereden çıktı? Böyle bir şey mi olur gibi duymuş olduğu herhangi bir meselede imanından asla şüpheye düşmeyecek kadar sapasağlam olması lazım. Eğer sadece taklitte kalacak olursa o vakit imanın birçok düşmanları hücuma geçtiğinde o taklidi imanda olan kişi çok kolay sarsılabilir. Perperişan olur. Çünkü delillerini bilmez ki savunsun. Delillerini bilmez ki kalbi mütmain olsun ve diğerlere karşı rahat bir tavır ortaya koyabilsin. Bundan dolayı her müminin şimdiye kadar olmadıysa bari bu sözler duyulduktan sonra İslam akidesini başta Kur'an olmak üzere Kur'an, sonra Kur'an'ın açıklaması olan hadis-i şerifler, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ki sünnet olmadan kesinlikle Kur'an anlaşılamaz. Ha, Kur'an anlaşılamaz derken yani Kur'an bilinmeyen bir dille, esrarlı bir dille yazılmış, söylenmiş, inzal olmuş. Okuyan insanlar bunu anlayamazlar. İşte bu cümlelerde çok sırlar var. Esrarlı bir kitaptır, şifreli bir kitaptır. Hayır. Elbette ki Kur'an Arapçasını bilen her insan metnini okuduğu vakit ayette ne demek istendiği açıktır. Yani ne demek istendiği veya ne anlatılmak istendiği bilinir. Ama onun gerisinde murad-ı ilahiyi kavrayabilmek için mutlaka Kur'an'ın kendisine ilk defa inzal olunan ve Kur'an'ın ilk muhatabı, ayrıca vazifesi Kur'an'ı insanlara açıklamak olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin devreye girmesi lazım. Yoksa o ayet-i kerime okunduğu vakit bilinen bir durumdur. Ama murad-ı ilahi nedir burada? Allah namaz kılın diyor, Allah zekat verin diyor, Allah oruç tutun diyor, Allah beyti hac edin diyor, Allah haramlardan sakının, zine yaklaşmayın emrediyor. Yani daha doğrusu nehyediyor. Hırsızlık yapmayın diye nehyediyor. Hırsızlık yapanın kadın olsun erkek olsun ellerini kesin diye emrediyor. Zina edene 100 değnek vurun diye emrediyor. Gerek emirlerden gerek nehilerden okuduğumuz vakit Kur'an'da Rabbimiz Allah Azze ve Celle ne beyan ediyor, ne emrediyor, ne nehyediyorsa anlaşılıyor. Ama bunun uygulama sahasına konulması mutlaka sünnete ihtiyaç var. Elbette ki sünnette malum olduğu üzere kali, fiili ve takriri olarak gündeme gelmiştir. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hali, sözleri ve İslam'a uygun olduğu halde duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi red etmemesi, orada sukut etmesi, onun olumlu olduğu meselesi gündeme getirir ki ona da takriri denilmiştir. O halde kitaptan, sünnetten hareketle, ümmetin icmasından hareketle ve yine ümmetin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleri olan müçtehit ulemasının içtihatından hareketle mutlaka müminlerin imani konuları delilleriyle bilmeleri, ikna olmaları, mütmain olmaları ve yakiniyet kazanmaları esastır. Bu şekilde iman edenler, müminler, muvahhidler, imana ters düşen konularda çok hassas olmalıdırlar. İmanın düşmanları çoktur, başta şeytan, iblis aleyhillâne ve onun ordusu. Cinlerden olsun, insanlardan olsun, şeytan ordusu mümindeki hakiki imanın baş düşmanıdır. Müminden Allah muhafaza o imanını alabildiler mi? Gerisi çok kolaydır iblis için. Artık onun dışında günahları işletmek, kötülükleri yaptırmak falan o daha sonraki çok kolay olan meselelerdir. Bütün mesele kalbe yerleşmiş yakin derecedeki imanın sarsılmaması, kuvvetlenmesi, güçlenmesi. İşte o kuvvetli iman, o güçlü iman mümini muhafaza eden bir zırh gibidir. İman zayıflaştığı müddetçe mümindeki amel konusundaki gevşeklik, emirlere karşıki gevşeklik, nehilere karşıki meyil artmış olur. Gerçekten yakin imana sahip, güçlü imana sahip, kamil imana sahip bir mümin Allah'ın nehyettiği şeyleri işlemez. Onun için hadis-i şerifte mümin olduğu halde zina etmez, mümin olduğu halde çalmaz, hırsızlık yapmaz, içki içmez. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam birkaç örnek veriyor. Bütün günahlara şamildir bu örnekler. Hakiki imana sahip, insanı kamil, mümini kamil olan şahsiyet bunları yapmaz. Çünkü iman onu engelleyicidir. Günahların işlenmesine bakıldığında tarih boyunca gerek sosyolojik olarak gerek psikolojik olarak incelendiğinde görülecektir ki iman konusundaki gafletten dolayı, zayıfiyetten dolayı kişi gerek Rabbine, gerek nefsine, gerek diğer insanlara karşı suç işlemektedir. İmanın kuvvetli olması, yani kamil bir insan, kamil bir mümin. Zaten insanı kamil, mümini kamildir. Eğer mümini kamil değilse insanı kamil olamaz. Acaba yeryüzünde hangi filozofa, kim olursa olsun, Aristo'dan tutun, Sokrates'ten tutun veya öncesinden diyelim Sokrates'ten tutun, Sokrates, Eflatun, Aristo, bunlar felsefenin, özellikle Batı felsefesinin yıkılmaz, sarsılmaz sütunları olarak bilinir. Temelleri olarak bilinir. Ondan tutun günümüzdeki meşhur filozoflara varana kadar. Mesela Russell'e gelene kadar. Russell veya Russell, Jean-Jacques Rousseau ki daha önce yaşamış insanlar. Bunlara gelene kadar batıdan veya doğuda Konfüçyüs olsun, Buda olsun ya da Zerdoşt, Mani, Mazdek olsun ki bunlar kadim felsefenin, doğu felsefesinin, onlar da kendilerine göre sarsılmaz üstadlarıdırlar, öncüleridirler. Kesinlikle bunların hiçbir tanesine insan-ı kamil denilememiştir. Tabii onların hayranları birçok sözlerle kendilerini yüceltmeye çalışmışlarsa da onlar oldukları yerlerdedirler. Ama insan-ı kamil denildiği vakit mümini kamil anlaşıldığı için müminler arasında çok kamiller var. Her mümin için mutlaka mümini kamildir demek insanı zorlar. Ama müminler içinde kamil müminler milyonlarca diyebileceğimiz seviyededirler. Yani yüz milyonlarca desek yeridir. Adem Aleyhisselam'dan günümüze gelene kadar. Çünkü mümin dediğimiz vakit Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu vahye, vazifeli kıldığı peygambere, tabi başta Allah Azze ve Celle'ye iman etmek, sonra vahye, peygambere, ahiret gününe iman etmek ve iman edilmesi gerektiği olan şeylerin bütününe iman etmek. Gerek usulde, gerek talide olan meseleler. Ayrıca imanın gereği olan Allah Azze ve Celle'nin kendisinden istemiş olduğu emir ve nehilere riayet ederek kulluk yapmak. Bu Adem Aleyhisselam'dan bu yana bütün müminler için gerekli olan şartlardır. İşte mümini kamil dediğimiz vakit Adem'den bu yana insanlık aleminde ta ki kıyamete yakın bir zamana kadar ki kıyamet müminlerin görmeyeceği korkunç bir olaydır. Kıyametten biraz önce bütün müminler vefat ettirilecek. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği sahih hadislerinde inandığımız, gördüğümüz odur. Kıyamet kafirlerin başına kopacaktır. Müşriklerin, mürtetlerin başına kopacaktır. İşte o vakte kadar bütün müminler arasında kamil mümin, insan-ı kamil mertebesinde kamil mümin, yani Allah nezdindeki takva derecesi yüksek olan kamil müminler yüz milyonlarcadır. En son ümmet, en son Resul ve en son Nebi'nin yani Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Vasat ümmet, İslam milleti. Ümmetin içinde de yine binlerce kamil müminler var. İnsanı kamil olan mümini kamil var. Binlerce, on binlerce, belki de yüz binlerce. Dünya var oldukça, kıyamete yakın zamana kadar yüz binlerce, belki yüz milyonlarca. Ama insanların yanlış değerlendirmesi, yanlış tasnifinden dolayı insan-ı kamil, mümin-i kamil denildiği zaman malumunuz, Evliyaullah'tan kişiler diye insanların yanlış anlayıp yanlış tasnif ettiği onlarca insan, yüzlerce insan sayılabiliyor. Halbuki akidemizde, İslam akidesinde, Ehl-i Sünnet akidesinde her gerçek mümin, yani imanla şirk ve küfür karıştırmamış, bid'a ve hurafeden uzak, salih amelli her mümin Allah'ın velisidir. Allah'ın velisi, yani Allah dostu olabilmek için de yol bellidir. Rabbimiz Azze ve Celle Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde İki vasıf beyan buyururlar. İman edip takvaya ulaşanlar. Her kim ki şirksiz, küfürsüz, bid'asız, hurafesiz, katıksız bir şekilde iman etti ve imanın gereği olan ameli işledi, o Allah'ın velisidir. Ha bunun için şu yola gireceksin, şu falancaya bağlanacaksın, şu kadar sene hizmet edeceksin, ondan sonra himmete ulaşacaksın gibi herhangi bir kayıt söz konusu değildir. Dünyanın neresinde olursa olsun, muvahhid müminler, müttaki müslimler oldukları vakit, onlar Allah Azze ve Celle'nin dostlarıdırlar. Yani evliyaullah'tırlar. Kabirlerin üzerine herhangi bir kubbe konulmamalı veya konulmamış olsun. Türbeleri tanınmamış olsun. Kabirleri bilinmemiş olsun. Hiç kimsenin onlardan haberi olmamış olsun, fark etmez. Yeter ki sapasağlam iman ve salih ameli gündeme getirsinler. Öldükten sonra onlar için bir türbe yapılmamış olsun. İnsanlar gidip akın akın ziyaret etmemiş olsunlar. Ya da insanlar, onlar hayattayken onları ziyaret etmek, ellerini ayaklarını öpmek, onlardan tövbe almak, benzeri şeyler yapmak, asla bu gibi şeyler yapmamış olsunlar. Zaten uygun olan şeyler değil bunlar. Allah dostları için bu gibi şeylere asla ihtiyaçları yok. Hatta bunu dine aykırı görürler. Gurur ve kibir vesilesi görürler. Dinde olmayan şeyin ortaya çıkarılmasının bid'at olduğu, merdut olduğu, ateşte olduğunu bilirler. Bu gibi meselelerin imanı rahatsız ettiğine inanırlar. Ve dolayısıyla bundan kaçınırlar. Çünkü Rahman'ın kulları yeryüzünde mütevazi yürürler. Gururdan, kibirden, riyadan tamamen uzaklaşırlar. Zaman zaman iblis onları gaflete düşürdüğü takdirde hemen Allah'ı anar ve gerçeğe dönerler. İşgal edilmiş İslam topraklarında her gün, her saat, her dakika ve her saniye gerek işgalcı tağuti güçler tarafından, gerekse onların bir asra yakındır küfür ve şirk ile eğittikleri, bid'a ve hurafelerle eğittikleri, kendi batıl ideolojileri, batıl anlayışlarla eğittikleri toplumsal baskılar, insanların baskıları, insanların hücumları, gerekse kendilerinin bizzat ellerindeki devlet gücünü kullanarak imana hücum ettiklerini görüyoruz. Onun için gerçekten de müminlerin işi çok zor. İşgal edilmiş kendi vatanlarında imanlarını korumaları, salih amellerini korumaları, kendilerini ve ehillerini, yani hanımlarını, çoluk çocuklarını korumaları kendilerine emredilmiş iken bu vazifeyi yapmak konusunda ciddi zorluklar içindedirler. Elbette ki Allah Azze ve Celle mümin kulların yardımcısıdır. Çünkü kendisinin beyan buyurmasıyla müminlere yardım etmek Allah'ın üzerinde bir haktır, bir borçtur. Rabbimiz Azze ve Celle mümin kullarına yardım edeceği vaadinde bulunmuştur. Ki müminler Allah'a yardım ederler. Allah'a yardım, Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım, Allah Azze ve Celle'nin muvahhid kullarına yardımdır. Bu şekilde davranan müminler Allah'ın yardımını hak ederler. Ancak sana ibadet ederiz konusunda sapasağlam olanlar, ancak senden yardım dileriz konusunu, yardımını hak etmiş olurlar. Allah'ın vaadidir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle vaadinden asla geri dönmez. Ve gerçek iman edenler, imanlarını koruyanlar Allah'ın yakınlarıdırlar. Allah'a yakınlık kesbederler. Bu yakınlık meselesi, uzaklık meselesi, mesafe meselesi değildir elbette. Sapasağlam iman ve takva ile Allah'a yaklaşırlar. Manen Allah'a yaklaşırlar. Allah Azze ve Celle Kaf suresinde beyan buyurduğu üzere bize şah damarımızdan daha yakındır. Bir uzaklık söz konusu değil. Ama müminin sağlam imanla, salih amelle Allah'ın rızasını kazanması, yakınlığını elde etmesi demektir. Şehit imamımız İmam Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit Rahimallahu aleyh Fıkhul Ekber isimli meşhur akide risalesinde bu konuda şunları beyan buyurmuştur. Allah'ın yakınlık ve uzaklığı mesafenin uzunluk ve kısalığı ile değil, keramet ve zillet manasınadır. İtaatli olan kul Allah'a keyfiyetsiz olarak yakın, Asi kul ise keyfesiz olarak Allah'tan uzak olur. Yakınlık, uzaklık ve yönelmek yalvaran kula racidir. Keza cennette komşuluk ve Allah'ın önünde bulunmak da keyfesiz şeylerdir. Bunların niteliği, niceliği söz konusu değil. Rabbim nasıl emrediyorsa, razı olmuşsa o şekildedir. Fıkhul Ekber Risalesi ki akide ile ilgili, hatta diğer risaleler de akide ile ilgilidir ama hasreten ümmet içinde İmam-ı Azam Aleyhisselam'ın bu risalesi Fıkhul Ekber olarak meşhur olmuştur. Diğer dört risalesiyle beraber İmam-ı Azam'ın beş eseri ismiyle tercüme edilerek ki Mustafa Öz tarafından tercüme edilip Marmara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından 3. baskısı olmuştur. Hasreten 3. baskıyı tavsiye ediyoruz. Çünkü mütercim bazı yerlerde kendini düzeltmiş, yani tercümesini düzeltmiş, bazı yanlış anlaşılmaya vesile olan yerleri açıklığa kavuşturmuş ve 3. baskısı tercihimizdir. Arapçalarıyla beraber, Arapça metinleriyle beraber bu alıntı 71. sayfasında yer almıştır. Rabbimiz Azze ve Celle Müminin Suresinin 57. ayetinden 61. ayetine kadar şöyle buyurdular. Ki Müminin Suresi hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de tertip sırasına göre 23. suredir. Mealen buyurdular ki Rabbimiz Azze ve Celle gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkarlar. Allah'ın sadık mümin kulları. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkarlar. Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler. İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Bu müminler, Allah'tan haşyetle korkanlar, Rablerinin ayetlerine mutlak iman ederler. Bütün ayetlere, Kur'an'da hiçbir şüpheye düşmezler. Zaten imandaki şüphe, imanı yok edici bir hale gelir. Eğer o şüphe giderilmezse, o şüpheden sonra şüphenin kemikleşmesiyle, kronik hale gelmesiyle şüphelenilen akidevi konunun inkarı reddi gündeme gelir. Onun için Rabbimiz Azze ve Celle Hucurat Suresinin 15. ayet-i kerimesinde müminler onlardır ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler ve hiçbir şüpheye düşmeden, imanlarında hiçbir şüpheye düşmeden mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat ettiler. İşte sadıkların ta kendileri onlardır. Demek ki Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra, Allah ve Resulünün iman edilmesini bize emrettiklerine iman ettikten sonra hiçbir şüpheye düşmezler. Gerçek sadık olan müminler. Allah'ın ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlardır. Hakimiyet konusunda, amel konusunda, iman konusunda, akide konusunda, ibadet konusunda Rablerine asla ortak koşmazlar. Yani Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinden başka hüküm kabul etmez, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmez ve sadece ibadetlerini Allah Azze ve Celle yaparlar. İbadet hayatın bütününü Allah'ın hükümlerine göre tanzim etmektir. İbadet budur. Sadece namaz, hac, oruç, zekat değildir. Elbette ki onlar kitap ve sünnette olduğu üzere yapıldığı müddetçe ibadetlerin imandan sonra en önemlilerindendirler. Ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verirler. Elbette ki biz Rabbimize dönücüleriz. Rabbimiz bizi hesaba çekecektir. O halde her halimizi kontrol edelim ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun, onun rızasına uygun olabilmek, onun göndermiş olduğu vahye hayatı uygun hale getirmektir. Allah'ın rızası, Allah'ın hükümleri doğrultusunda yaşamakla gerçekleşir. Tabi imanla beraber. İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Bu halden dolayı onlar hayırda yarışanlarla yarışırlar ve öne geçenler de işte bunlardırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Ayşe radıyallahu teala anha şöyle demiştir. Yani annemiz müminlerin annelerinden Ayşe radıyallahu teala anha şöyle anlatmıştır. Vermekte olduklarını kalplerini ürpererek verirler. Vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler. Ki Mü'minun suresinin 60. ayeti. Ayetini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Ayşe radıyallahu teala anha, onlar şarap içenler ve hırsızlık edenler midir diye sordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hayır. Hayır, Sıddık'ın kızı. Fakat onlar kendilerinden kabul edilmemesinden korktukları halde oruç tutan, namaz kılan ve zekat verenlerdir. İşte onlar yararlı işlere koşanlar ve bunlar için öne geçenlerdir buyurdu. Sünen-i Tirmizi, Kitab-ı Tefsirül Kur'an, Bab 24, Hadis 3387. Aynı hadis İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde yer almakta ve oradan hareketle İbn Kesir aleyhirahme hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsirinde nakletmiştir. Şarap içtiklerinden, hırsızlık yaptıklarından dolayı Allah'a karşı böyle bir isyanlarından, günahlarından dolayı pişman olanlar ve vermekte olduklarını acaba Rabbimiz bu suçumuzdan dolayı bizden bunu kabul etmemezlik yapar mı diye ürpererek, kalpleri ürpererek, çünkü suç işlediklerinin farkındadırlar. Her ne kadar tevbe etmişseler de, vazgeçmişseler de, bir daha ona dönmemişseler de, yine Allah'ın nehyettiği sınırı çiğnediklerinden dolayı kendileri bir korku içindedirler. Ve Ayşe annemiz de bunları soruyor. Vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler ki acaba bunlar mıdırlar? Aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Fakat onlar kendilerinden kabul edilmemesinden korktukları halde oruç tutan, namaz kılan ve zekat verenlerdir. İşte onlar yararlı işlere koşanlar ve bunlar için öne geçenlerdir. Ne kadar büyük bir hassasiyet, ne kadar büyük bir mesele, ancak muvahhid olan müminin halidir bu hal. Her ne kadar Rablerine karşı itaatkar devam ediyorlar hayatlarına, ama yine de bir korku içindedirler. Biz bunu veriyoruz. Rabbimizin emrettiği için veriyoruz. Rabbimiz emrettiği için yapıyoruz, ama acaba mı? Yani bilmediğimiz, farkına varmadığımız bir yanlışlığımız olabilir. Ya da verdiğimiz vakit gerçek veçesiyle vermemiş olabiliriz. Allah'ın rızasını gözetiyoruz, ama bunun yanı başında acaba nefsimiz devreye girecek midir? Şu kadar zekat verdim, şu kadar sadaka yaptım, Allah yolunda şu kadar çalıştım, bu kadar koşturdum gibi. Acaba ufak bir riya gündeme gelecek mi? Titizliği içindedirler. Değil ki günahkar kullarız, Rabbimiz bizden kabul edecek mi acaba bunları diyenler değil. Günahlardan tamamen vazgeçmiş, haramlardan vazgeçmiş, imanı sağlam. Bu arada üzerine düşen kulluk vazifelerini devam ettirirken bile o hassasiyetini, o titizliğini devam ettirmektedir. Ve imanını başta tağutun hükümlerinden, şirkten, küfürden, bid'adan ve hurafeden koruyan müminler, imanların gereği olan salih ameli devam ettiren müminler, elbette ki Rabbimizin razı olduğu müminlerdirler. İmam Tahavi aleyhirrahme İtikad Risalesi'nde şunları gündeme getirmiştir. Şimdiye kadar anlattıklarımızın bütününü mühürlemektedir. Hatimesidir bu cümleler. İşte gizli ve açık olarak dinimiz ve itikadımız bundan ibarettir. Biz buraya kadar söylediğimiz ve açıkladığımız inanç esaslarına aykırı düşenlerden uzakız. Allah İmam Tahavi'ye rahmet eylesin ki onun Akide Risalesi Ehl-i Sünnet'in inanç esasları olarak tercüme olundu. Arif Aytekin tarafından metniyle beraber neşredildi ki tahkik yapılarak. Sayfa 74, madde 101. Elbette ki her muvahhid mümin bu anlatılanlara dikkat etmeli ve bizim akidemiz budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.